गाइस, कोई आगे है कोई पीछे है, कोई छत के ऊपर है तो कोई नीचे है. नाउ व्हाट आर दे अप टू एंड व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू. Now what are we to do? अरे ऊपर वाला लड़की बनाया, नीचे वाला मर गया. उनकी आंखों का नशा हम लड़कों पर चढ़ गया. Lovely eyes, lovely smile, lovely looks, lovely style. अरे यार अपन तो लड़की के पीछे पीछे पड़ेगा. मरना है कोई बात नहीं, मरेगा.